Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. На дзень перамогі мы едзем у Карэлічы да краязнаўцы Алеся Самца. У нашай краіне штогод выдаецца больш за 1000 беларускіх кніг. Некаторыя збіраюць шумныя прэзентацыі, некаторыя застаюцца незаўважанымі. Летась у выдавецтве «Вараксін» у серыі «Памяць і сумленне» выйшла кніга краязнаўца з Карэлічаў Алеся Самца «У пошуках ісціны». Кніга, прысвечаная дзейнасці першай беларускай кавалерыйскай партызанскай брыгады і яе камандзіру Дмітрію Денісенку. Гэтая кніга непрафесійнага гісторыка кажа пра вайну значна больш за многія шматтомныя працы гісторыкаў афіцыйных. Мы гутарым са спадаром Самцом у ягоным карэліцкім доме. Тады, як я пачаў збіраць матэрыялы пра тое, што тварылася тут у час Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Карэліцкага раёна, то я выявіў такія факты, праглядаў нават і ацэньваў, як вучаць у школах настаўнікі гісторыі вышэйшай катэгорыі і што пішуць пасля гэтага вучні. Вучаніца, вот мне трапіла сачыненне вучаніцы варанчанскай сярэдняй школы, выпускніца выпускнога класа, значыць, на тэму чарговай, значыць, перамогі у вялікай айчыннай вайне. І што яна піша? Я як трошкі чалавек ведаю, што тут адбывалася на тэрыторыі гэтага Карэліцкага раёна, дык я жахнуўся. Что там? Я почитавши. Ну, наприклад, что там таке напише? Вот она вот пише, ну, это не она, як я после уже довідався, як я вже почав по телефону розмовляв з наставником этой вишейшей категории, її наставником, то, по сутності, он сам написав. А подалі на республіканський конкурс, як эта учениця написала. Ну, наприклад, что они там пишуть, такі от факти. Пишуть, що от у Карэліцкому районі загинуло під час війни 38 тисяч, там 260 чалавек. А калі адкрыць кнігу «Памяць Карэліцкага раёна», то там напісана, што на канец 40-го года ў Карэліцкім раёне пражывала 37 тысяч з хвосцікам. Разумееце? Ну, от столькі людзей не жыло на тэрыторыі раёна, колькі яна напісала. Гэта адзін факт. Напрыклад, ўжо ўстаноўлена, і ніхто не будзе адмаўляць, даследаваннем ваеннай пракуратуры ўстаноўлена і прызнаны ваенным злачынцам Денісенка, якого яны тут ушаноўваюць як героя, што ён забіў Семянцова, другого командира партизанского отряда, забил невинного, ни за что. Это признано военной прокуратурой. А как его ушановывают? Ушанование проходит праз районную газету «Полымя». Почал это ушанование, як не прикро, народный письменник Беларуси Ян Кабрыль, написавши у 46-м годе оповесть «Нёманские казаки», яких только там фактов не приводится. Сумных, фальш-фактов, можна сказати. І гэта падаецца там як героїзм гэтого Міцька. Наприклад, што з-пад Баранавіча яму ў лес везлі на Лібоцкую пушчу, як там і свіню, якую от немцам трасу, а от партизанам там чалавек, як бабкі свечачкі ставілі, там, як ішлі ў царкву за Міцьку, за героя. Далей, значить, там такі факти приводять. Стяг одна жанчына хавала ў дупле, хаця это установлено по документам Национального архива, что Вашестик Мария з вёскі Скорычы, ён уже там пише Шестик з вёскі Крынкі, недакладности такие ёсць. Ну, короче, а стяг я нахавала? І дать был такі выпады. Ну, по крайней мере, калі глядзець документы Национального архива, то ёсць такі, то я знайшоў такі документ. Алесь Самец сам сын беларускага партызана, таму абвінавачваць яго ў ачарніцельстве партызанскага руху не выпадае. Ён хоча аднаго, на першы погляд, немагчымага, каб у Карэліцкім музеі побач з фотаздымкамі герояў было і апісанне ўсяго іх баявога шляху. Вот там на сцяне ў музеі, значыць, на адной сцяне вісяць героі партызаны, ну, командиры, комиссары, там все. А побач на суседней стены Яны змясцілі фатаграфію Серафімовича. Это быў камендант мірскай паліцыі. І пад нізам, пад ім, пад гэтым фота змешчаны такі надпіс: Серафімович кат, які забіў сям'ю Крыніцкіх, напісана. Вот это поўная інфармацыя, што ён быў камендантам мірскай паліцыі і забіў. А Денисенко Чумаченко, Чумаченко ж, ёсць у дакументах нацыянальнага архіва, ёсць, дзе ён і прызнаецца там, дзе асобы аддзел яго дапытваў, што ён прызнаецца: так, я даў загад і сам расстраляў. Там напісана ўсё гэта ёсць. Дакумент. Вот, прывядзіце гэты прыклад, што расстраляў сям'ю, па сутнасці, і спаліў сям'ю Чарноцкіх. Вот это будзе праўдзіва поўная інфармацыя. Нехай, я ўжо ішоў на тое, нехай вісяць іхні партрэты пад посмем, што то камандзір партызанскага атрада. Ён там спаліў мост каля Сервячы, на ўшы там спаліў мостам, удзельнічаў у баях там, там, сям. І ў канцы спаліў, зрабіў па сутнасці хатыню, вёсцы Варонча. Чатыры чалавекі спаліў. Гэта, хаця суда над ім не было. Ну не было суда, не гэта таксама праблема. А чаму не асуджаны ён? Чаму не асуджаны за гэта? Сам факт ёсць у нацыянальным архіве, ну не асуджаны, але факт такі быў. Денисенко забіў Семянцова. Ваенная пракуратура расследавала. НКВД праверку рабіла ў 49-50 годзе. Таксама ўсё. Даказана, што ён забіў. Чаму не судзілі Денисенку ў 49-50 годзе? Да таму, што ён схлусіў, сказаў, што ён забіў па загаду баранавіцка-партызанскага злучэння. Камандзір баранавіцка-партызанскага злучэння гэту інфармацыю пацвердзіў, што па загаду баранавіцка-партызанскага злучэння. Гэта хлусня. А хлусня заключаецца ў тым, што забіў Денисенка Семянцова ў снежні 42 года, а баранавіцка-партызанскае злучэнне толькі ў красавіку 43 года ўзнікла. Праз 4 месяцы. Яшчэ не было тут Чарнышова. Гэта камандзіра, і злучэння не было. Значыць, хлусня. Выкруціўся, не судзілі. Пасля ў 77 годзе сястра забітага прыехала з Пермскай вобласці, з Урала, ў 77 годзе. Таксама звярнулася ў прокуратуру беларускай ваеннай акругі. Таксама зрабілі праверку. Зноў прызналі, і ён прызнаўся, што ён забіў. Але ў 53 годзе адбылася такая амністыя была, якую называюць Берыевскай. І ён папаў пад гэту амністыю 53 года. Зноў з-пад суда выслізнуў. Вот так і жыў да 88 года. Чалавек кроў невінных асобаў на яго руках. Суда не было, а вот тут якраз і пытанне, а чаму не судзілі? І на сённяшні дзень, хоць бы маральна як-то, хоць бы ціхенька знялі гэтыя партрэты, дзе ў фонды заткнулі. А калі вы пішаце, што поўная інфармацыя пра гэтыя асобы, дык падайце гэтыя факты з нацыянальнага архіва, то ніадкуль. Ну не асуджаны, але ж факты такія былі. Не мною гэта прыдуманыя гэтыя факты. Пенсіянер Александр Самец замест таго, каб глядзець футбол па тэлевізары ці корпацца на градах, як на працу ездзіць у нацыянальны архіў Беларусі. Са шматлікіх гадзінаў працы ў тым архіве і нарадзілася ягоная кніга. Працуючы там, у гэтым архіве, канешне, я думаю, што нацыянальны архіў, яны трапілі гэты ўсе дакументы з архіва Інстытута партыі ў 93 годзе адтуль. У мяне такая думка злажылася, што перад тым, як перадаць у нацыянальны архіў, там, відаць, частку дакументаў гэтага архіва, частка дакументаў была знішчана. Альбо калі не знішчана, значыць, дзе-то яны ляжаць у архіве КГБ, да якога, на жаль, на сённяшні дзень доступу няма. І тыя пытанні, якія шмат пытанняў, якіх у мяне вот такія вот злажыліся пытанні, то я не магу адказаць, таму што закрытыя архівы. І гэта вельмі кепска. У Літве адкрылі, на Украіне адкрылі архівы. А чаму ў Беларусі не адкрылі? Кніга гэта я чытаў і адчуваў за спіною, што ў мяне стаяць, і кожны мой рух, кожнае мае слова будзе пад прыстальным вниманнем. І таму ў гэту кнігу я ўключыў толькі тыя факты, якія пацверджаны дакументамі альбо з Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, альбо пісьмовымі сведчаннямі удзельнікаў партызанскага руху, от Хельмонова, Раковіча, Лейкі, альбо сведкаў там жыхароў вёсак, з якімі я сустракаўся, якія запісаныя на дыктафон, на відэа, пацверджана гэта от записано, я пишу со слов Раковича, с дзённіка Хілімонова, Национального архива, ніякай выдумки. Хотя мне шмат подавали фактов розных и страшных таких, что тут творилось на территории Карелинского района, але я не мог включить это в книгу, тому что я кажу, что давайте запишем вас на диктофон альбо на відео, альбо дайте письмовое подтверждение. Люди боятся до сегодняшнего дня. Вот эти факты не увайшли. Ну, например, вот, я чув, вот, когда я объезжал этой вёске Карелинского района, то мне казали, вот есть таки, был таки партизан Герман, який переразал полонным самоховцам, полицаям горлы. Один рассказывает, другие. Я не мог включить. Я говорю, так вы давайте мы вас запишем вспомины и вы расскажете. Не, под видео я не буду, под диктофон я не буду. Ну, так вот, на что тогда говорить? Я и писать про это не буду. Але, працуючи с документами Национального архива, я звернув увагу, что там был, рассказывали про, як, про быт партизан. И там был такий абзац, что так уже узненавидели этих немцев, эту полицию, что партизан Герман зарезал ножом шестерых полицаев. Во, это уже подтверждение, это из Национального архива. И тогда я только мог смело написать эту книгу, подать этот факт. Полонных полицаев. Тримали они, вот и взяли в полон, значит, завели в лес. Там яма была, у яму их. И он туда, значит, опускался и резал их ножом. Ужо амаль не засталося живых сведкаў тых падзей, таму с кожным днём усё больш каштоўнай становіцца менавіта праца ў архівах таких падзвіжнікаў, як Алесь Самец. Мы можам назваць чалавека героем у поўным сэнсе гэтага слова толькі тады, калі прааналізаваць яго поўнасцю дзейнасць, усе яго факты яго дзейнасці, абапіраючыся на дакументы Нацыянальнага архіва, успаміны жыхароў, сведак, удзельнікаў гэтага партызанскага руху, поўны, дзе што ён тварыў і ўсё як. І тады можам сказаць, што гэта геройскія былі ўчынкі, ён рызыкаваў сваім жыццём, ён не баяўся, значыць ён герой. Але калі гэты герой, такія факты ўсплываюць, што гэта Денісенка, ён і сам піша ў сваіх успамінах, значыць, заехалі яны, значыць, у вёску Любанічы на хозаперацыю, яшчэ называлі хозаперацыі бамбёжкай, на запасіць прадуктаў сабе на зіму. І у яго на вачах, у гэтага героя Денісенкі, двое партызан яго атрада згвалтавалі жанчыну у прысутнасці мужа. І от ён успамінае, што забілі і мужа, забілі і жанчыну згвалтаваную эту у вёсцы Любанічы. І ён піша, я тады не мог вышэй стаячаму камандаванню далажыцца пра гэта, бо я яшчэ тады баяўся, што мяне таксама могуць забіць. А гэта адбывалася ў яго ночы. Вот герой. Ужо гэта дастаткова. А ён не пакараў тых партызан, якія згвалтавалі? Нідзе ў архіўных дакументах, щоб ён іх пакараў, не знайшоў. Каб ён пакараў, так ён бы і напісаў, што пакараў бы. А так ён піша, што я нікуды не паведамляў пра гэты выпадак, і ўсё, на гэтым сышлося. Вот і герой. Як ты думаеш, калі будзе агучана праўда? Адказ на гэта пытанне я ўжо шукаю, ну, можа, гадоў каля 20. Можна сказаць, тады, як выйшла кніга «Памяць Карэліцкага района». Калі я прачытаў пра гэты выпадак, калі Денісенка, значыць, застрэлю другого камандзіра партызанскай Семянцова. І от адтуль я пачаў это шукаць, і да сённяшнього дня я шукаю, і не магу знайсці. А людзі адміраюць, всё, а дзе інстытут гісторыі, чым яны там займаюцца? Апытаў, якімі тэмамі займаюцца. А ў іх тэма такая, от крыварот, напрыклад, тэма. Узаемадзеянне партызанскіх фарміраванняў Расіі і Беларусі. Я не ведаю, з яго пункту гледжання, можа, гэта важнейшая тэма, чым тэма партызанскіх рэпрэсіяў. Я ж не магу навязаць сваю думку ім. А на сённяшні дзень сведкі адміраюць, всё. І ніхто гэтым канкрэтна не займаецца. Ось. Акрамя краязнаўца, я ведаю, што на гэтую тэму піша Ілля Копыл, Хурсік Віктар, там пару публікацый яго было, Данілаў прафесар, і ўсё. У На 9 траўня, як заўжды, загрымяць на ўсіх вуліцах савецкія песні, маладыя і задорныя камсамольцы надзенуць новенькую савецкую форму, у тым ліку і НКВД, а шматлікія самадзейныя калектывы вясёла запяюць пра раскудрявы клён зялёны. Напэўна, у гэтых людзей ніхто ў сям'і не загінуў. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.